תקשיב מקרוב, מי ייתן לך לרקוד גם מבלי שתחשוב. אבא מה קורה את זה? עוד מעט תתפוצץ, מעט לתת לכם לחיות באמת, עזבו הכל זה שורף מבפנים ותהנו בחפלה של החיים. איזה חפלה, מצב רוח והאש בעננים, ולחד שלא ירקוד פה כי בחפלה רוקדים. יאללה חפלה, מצב רוח והאש בעננים, ולחד שלא מזיזה עצמך, תראי כולם בסרט, את שקועה לך בריקוד ולא סופרת את כל המעט בפנים מהגברת, נותנת לי להרגיש שזה טוב, בוער בי מתחיל לאור, איך זה פתאום מסתובב הגלגל, מלהרקיד אני הפכתי קל. איזה חפלה, מצב רוח והראש בעננים, אין אחד שלא ירקוד פה כי בחפלה רוקדים. יאללה חפלה, מצב רוח שנים איתה להתאהב בחפלה של החיים. איזה